جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. حضرت إبراهيم عليه السلام واقع و زمنن پکی دا حضرت لوت عليه السلام واقع مرالي له زمنن إبراهيم عليه السلام تا چه دا مدغرالي لملیکی و شکل دا ملمنو بانده نو دیت تپوس کئی چه تاسو سل راغلیه نو آغی ورتوی منگ راغلی دی لی دو خبرو لی یو داد چه تا لی دا بچی خوش خبری درکو او دا بچی پس بیا دا نوسی خوش خبری درکو او دویم داد چه دا اللہ پا حکم باندی منگ راغلی یو دا لوت علیه السلام پا قوم باندی دا غره ولو عذاب ولما جاءت هر کل چه راتل لکرل رسولونا ملیکو زمنگا هر کلا چه راتل لکر ملیکو زمنگا چا تی راتل لکر ابراهیم علیه السلام تا هر کلا چه راتل لکر ملیکو زمن ابراهیم علیه السلام تا علک پسشی باندی ورت راتل لکر بل بشرا پا خوش خبره چه اللہ بدل زوی در کئی یعقوب علیه دا اسحاق علیه السلام ورپسی نوسی حضرت یعقوب علیه السلام ولما جاءت هر کل چرات للوکڑو رسولنا ملیکو زمن ابراهیم علیه السلام تبیل بشرا پا خوش خبره نقالو دی ملیکو ورتوی انا مهلکو اهل هذه القریه یقینا منگا هلاکون کیو د اوسیدون کو د دې کلی دا ستا کلی نه دی صدوم علاقه دا مونږ هلاکو انا مهلکو دا مهلکون نه دی دا په اصل کې دی مهلکونه خو چې اضافاتو شونو نون څه شو وغورځېد انا مهلکو اهل هذه القریه یقینا مونږ هلاکونکي یو اوسیدونکو د دې خار له دا خار او دا صدوم دا مونږ د الله په حکم باندې هلاکو ولې دلیل ته دغه کوي ولې دلیل پیش کوي ان اهلها یقینا اوسیدونکي د دې خار کانو ظالمین دی هغوی ظالمان هغه کافران دی ظالمان دی ځکه پې عذاب راولو ملیکې دلیل پیش کوي وی حضراتو ولې دغه کوي هلاکوي نو دلیل د دغه کوي د عذاب چې ان اهلها یقینا باشندگان د دې کلي چې دي کانو ظالمین هغه دي ظالمان قال ابراهیم علیه السلام ورته وی ان فیها لوطا یقینا په دې کلي کې خو لوط علیه السلام دی دې ته معارضه د دلیل بالدلیل وی یو خبره کې یو سړی یو دلیل پیش کی ته ورته وی داسې نه دی بل شان دلیل پیش کی یا لکه مزری استاز وی دا مقابله ده د دلیل موجبه په دلیل مانی اثره ملیکې دلیل پیش کوي د وجوب د عذاب په دې خلکو باندې عذاب ولې راځي دلیل پیش کوي وی ځکه چې دا ظالمان دي نو حضرت ابراهیم د دې مقابله کوي په دلیل مانی اثره چې نه عذاب پې راوستل نه دي پکار ولی ندی پا کار چې په دې قوم کې خو لوط علیه السلام دی او په قوم کې چې کومې پورې پیغمبري په هغه قوم باندې عذاب و هغه نه راځي مدلی خیال لري دا مقابله شوه د دلیل موجبه په دلیل مانع سره ښه ان فیها یقینا په دې کلي کې لوط ان حضرت لوط علیه السلام دی قالو نو هغوی ورته جواب کوي د دې دلیل جواب کوي نحنو اعلمو یقینا من ښه پوهیږو بمن فیها په هغه چا چې په دا کلي کې دي ته یوازې لوط علیه السلام یادی نه د لوط علیه السلام چې څومره کورنۍ ده او څونه مسلمانان دي ټکې په ټکې مونږ ته یاد دي مونږ ته معلوم دي لننجینه خامخا خامخا مونږ به نجات ورکو هغه ته و اهله داغه بال بشتا چې دا غ سمره کورنۍ د دې ټولو ته به موږ نجات ورکو الا امراته مگر خزه دا غ یو خزه دا چې هغې ته به نجات نه ورکیږي ځکه هغه د کافرو مرګتیا کړې ده. د جلالین حاشو دا ویلي دي وایي دا ښځه چې وه نو الدالو علی الشر دې دلالت کوو په شر باندې او مسله دا ده چې الدالو علی الخیر کفائله چې چا ته دې د ښه کار دلالت وکړه دا داسې شو لکه چې تا کړي دقسې چې چا ته دې د غلط کار دلالت وکړه دا داسې شو لکه چې تا کړي اوس دا ښځه ده خالی دې قوم ته دغه وی ال چې اله راشه لوت علیه السلام کره ډېر ښایسته هلکان راغلي دي نور خو دې اراده دغه بدپیلې نه وه کړې خو چېرې هغه په شر باندې دلالت کړی و الله پاک چې په دغه خلکو عذاب راوسته دام پکې ګیره شوه. کانت و دا ښځه من الغابرین د پاتې شو نه په عذاب کې. خیر دا خو دلته وشوه دا خبره د ابراهیم علیه السلام دغه کې ولما ان جاءت رسلنا او کله چې رالیلې ملایکې زمونږه لوتن حضرت لوت علیه السلام ته حضرت لوت علیه السلام ته د میلمنو په شکل کې رالی او داسې میلمنو په شکل کې لکه دا ښایسته نوجوانان دا ښکلي نو سیئه هغه خپه کړی شو بهم په دوی باندې د دوی په دې راتلو باندې حضرت لوت علیه السلام خپه شو سیئه خپه کړی شو بهم په راتللو د دوی میلمنو و دواق بهم او را تنگ شو پا غوی بانده زرعن زرد آغا سیند آغا زرع پا عربه که طاقت توی کل نا کل یو سری دست را گیر شی چه بیا اس طاقت نلری او غون قوم سری پس را پاسی و دواق بهم او را تنگ شو ددوی پا وجه زرعن طاقت دادو زرد دوی زرع دغا توی طاقت تا قوت را تنگ شو په دوی باندې زرعن طاقت دده زړه دده چې دا دغه رالیل نو حضرت لوت علیه السلام پریشانه شو د پریشانۍ اثر په مخ ښکاره کیږي ملایکې پې پوه شوې وقالو دې میلمنو ورته ووې لا تخف ته مه یریږه یریږه مه ستا بې عزتي به ونهشي ولا تحزن او خفګان مه کوه انا منجوکا یقینا موږ نجات درکوونکي یو تاله و اهلک او ستا بال بشله چې ستا څومره کورنۍ ده او ته یې دې تاسو ټولو له به نجات ورکو الا امراتک مګر ښځې ستا له کانت چې دا هغه من الغابرین د پاتې شو نه په عذاب کې. حضراتو څنګه عذاب به په دې راځي؟ وایي انا منزلونا یقینا منگا نازلون کیو علی اهل هذه القریه پوسیدون کو ددی کلی منگ نازلون کیو پوسیدون کو ددی کلی سشل نازلون کیو رجزن عذاب لا رجزن عذاب لا پدی کلو ولا باندی منگ عذاب نازلو من السماء دا طرف دا اسمان بما کانو یفسقون پا سبب دا فسق و دا نارواو دا دوی. الله تعالی او مقص عذاب را وست دا زلزلی او دا درزار شروع شو د سبی د راختو نه تر د اشراق پورې اخر کې په الله تعالی د علاقه الټه کړه او دا کانی پیرو ورول ولقد ترکنا منها او یقینا منګه پرې خودل منها په دغه کلو کې په دغه کلی کې سم پرې خودل آیت ان بینا یو نخ اخکاره د دغې قوم د عذاب چې الله پې عذابونه راوستي او د هغه قوم د عذاب او د عبرت دپاره موږ یو نخه پرېخوه. وقد ترکنا یقینا پرېخوه موږ منها په دغه کلي کې آیت ان یو نخه نشانه بینت ان خکاره خکاره نخه ځینې خلک وایي خکاره نخه دا دی دا کنډرات یا ښکاره نخه دا دی چې دا ناشنا کاڼي چې د اسمان د طرف نه راورېدلي وو دا کودري کاڼي دا راورېدلي وو. ځینې خلک وایي چې نه دلته کې په دوی چې د عذاب راغې زلزلې تک کې تورې اوبه څښا ناولې دلته راوختې هلته تالاب دی اوس خلک وایي موجوده وخت کې ملته شته دا یو نښه وه مدلي یا ما وی دا کندرات یا غد اسمان نرا وریدل چې کم کودریو اټول لغدی یا غزای چل تا غوبرو وتی تک تور اسخوبو خدنا یو نخوا خود چا دا پار نخوا لی قومی یا قیلون دا پار دا غا قوم چا غا اقل کی اقل استمالی و سوج و فکر کی باتی شون بی اقل خلق اگوی عبرت نحاسیلی استاد سیبوی موجوده وقت که اگه تلی و اگه لکی تا و یو سال تا اوتلی جوری دی اگه تالاب سرا او دا بار ملکونون دا سیلیان رازی او آغا ناروا آغل تکی چه سری ویلی نیش خزی و سری وی نوز ده خلکو ده پارو خواه عبرت نده بلا واقعا دا خود ده واقع شوی چه مسلمانانو کلیمه مویلا تکالیف و مسائب بده بانده رازی خوگواری آخری کامیابی بستاس وی که پویگه پویشه که نپویگه راشه واقع ده نوح علیه السلام و گوره واقع د ابراهیم علیه السلام وګوره واقع د لوط علیه السلام وګوره چې دې خوارانو باندې څونه سختۍ راغلې وي. دویمه خبره څه وه؟ کافرو دا خیال مه کوی چې ګورې موږ به د الله د عذاب نه او د الله د ګرفت نه خلاص شو. الله لږه مقدر کړې ده خو چې کله وخت هم راشي نو ګورې بیا خلاصېدې نه شي. که پوهېږې پوهېږې که نه راشې دا واقع واورئ. عادیان څه شو؟ سمودیان څه شو چې الله پاک ونیول نو بیا اخلاص شو؟ آغا د شعیب علیه السلام قوم وګورئ چې الله پاک ونیول اخلاص شو؟ آغا فرعون او قارون او هامان غټ بدماشان چې الله پاک یو ځل ونیول نو بیا اخلاص شو؟ و الی مدین راولیږه موږ مدین ښار ته اخاهم رور داغوی د قوم سړي ته په عربۍ کې څه وایي داغوی رور شعیبن چې هغه حضرت شعیبو روم لیگ مدین خار تا رور داغوی حضرت شعیب فقالن واغوی یا قوم عبد الله ای زما قوم دا یو اللہ عبادتو کی ای زما قوم دا یو اللہ عبادتو کی ورجو اليوم الاخر او یریگی دا غروز دا آخرتنا دا آخرت دا روز نو یریگی اللہ تا دا پیشه روز نو یریگی. اکابر وی دوستانو هر وقت که گواری دا ذهن که یاد ساته چه دا منگ سکو کنه الله حاضر ناظر ده منگ بینی او پا روز دا قیامت با منگ الله تا پیشکی گو دا چه سکو دا با دا الله نپت نیخا طول بخکاری ورجو اليوم الاخر او یریگه دا روز دا آخرت نه ولا تعصو فی الارض مفسدین او تاسو روانی مکوی پس مکا که مفسدین پا داسی حال که چه تاسو فساد کون کیه دلا تاسو هم دا مانا ده فساد مکوی پس مکا که پا داسی حال که چه تاسو فساد کون کیه. طالبان سوال که مدلی ولا تاسو تاسو فساد مکوی فی الارض پس مکا که مفسدین په داسې حال کې چې فساد کوونکی یې. د دې څه مطلب دی؟ چې یو ځل لوی فساد مه کوې نو بیا دې ته څه ضرورت دی چې مفسدین. استازان وایي دې ته حال مؤکده وایي. حال مؤکده دې ته وایي چې د مخکې فعل تاکید وکړي او تاکید هم په دې کېږي چې دوباره خبره بیا ذکر کړي. تسلیمه محمد علی ته به ووایه چې غرمه راله غم وکړي نو بیا درته رستو بیا ووایم چې ورته به ووایې ښه نو دا دویم ځل درته څه لویمه خو د تاکید دپاره وایو. نو دلته هم داسې دی فساد مه کوئ په ځمکه کې په داسې حال کې چې تاسو فساد کوونکی یې. یا داسې ووایي یا داسې ووایي لکه مزري استاذ وایي فساد دوه قسمه دی. یو فساد او روانی د اصلاح د پاره دی. یو فساد دغه د روانی د پاره د روانی ستاسو کوټه ده چې دا کوټه تاسو را روانوي د پاره د اصلاح نو ګوره مزوران ولا بوزي ډوډۍ ورکوي ولا پیسې ورکوي ولا دا کوټه را روانه که خو په نیت د سي کې د اصلاح دا اوس خشه دی. واقع فساد دغه دی روانول لی خو پنیت دی اصلاح دی او زغه سي کې یو سړی ولګي او ستا کوټه روانه کی نو هغه پنیت د فساد نو دا فساد پنیت د فساد دغه دی بد شی دی خو فساد پنیت د اصلاح باندې دا ښه شی دی زموږ دا ډاکټران صاحبان نه دي سړی به رونیسي سینه به وله سیری کی را بیا راوباسي ورله او بیا وله مونږ دوه درې لکه روپۍ پیسې م ورکوله که نو که د چا ته چا راونیولی او ستا سینه سیرې کړه خو ته به دغه بدي به ورسره کوې هغهلته پنیت د اصلاح وي خو دا بل پنیت د فساد وي نو تاسو روانی مه کوئ پس مکه کې په داسې حال کې چې فساد کوونکي یې فکذبوه نو هغوی دروغجن ووي ده ته چې زه مړه دروغجن یې فاخذتهم الرجفة نو اونیو هغوی له زلزلې زلزله پې راغلله فاصبحوا نو وګرځېدل هغوی فی دارهم په خپل کور او په خپل وطن کې جاسمین پړ مخې پراته دا زلزله پې راغله او دا چغې نو د هیبت د وجې نه زړونه وچاودېدل او پړ مخې راپرېوتل وعادن او رایاد کې عاد قوم عاد قوم دا وګوري وسمودا سمود قوم عادیان وګوری چې دونه څونه لوی ظلم به یې کو سمودیان وګوری چې دوی به څونه کو عادیان چې دي دا د یمن پلو پراتو او سمودیان چې دي دا په حجر کې پراتو رایات کې عاد قوم سمود قوم وقد تبین لکم او یقینا خخ کاره شوی دی تاسو ته هلاکت د دوی من مساکنهم د کورونو د هغوی نه تاسو خیره سره چې عمرې ته لاړ شئ نو بیا ځای چکر ووهې حجر ته نو درته به پته ولګي چې هغه غارونه او هغه هر څه دغه دي او دوی په منځ کې نشته ده ته به یې پته ولګي د هغوی د اوسېدلو د ځای نه چې دا قوم باندې الله هلاکت راوستی دی مدلی دا وقد تبینه که دی که زمیر که او دا زمیر هلاکت تراجه که نوغه فائل که وقد تبین او یقینا خخ کار شوه دی هلاکت د دوی لکوم تاسو تا او دا هلاکت در تا چخ کار شوه دی دا کم زینا می مساکنه هم دا غزینو دا اوسیدو دا غوینا تاسو چی پا حجر وانیزه دا غزین خخ پت لگی خخ کار شوه دی هلاکت دا غوی تاسو تا دا زینو دا غینا یا داسې وکې چې دا مم مساکنهم دی فاعل کې وقد تبین لکم او خخ کار شوي دي تاسو ته مم مساکنهم بعضې کورونه د هغوی ټول کورونه خو موجوده وخت کې نشته خو دا بعضې کنډرات شته وزین لهم الشیطانو ښایسته کړی و هغوی ته شیطان اعمالهم هغه بد عملونه د هغوی فصدهم نو دې شیطان منی کړي و دوی عن السبیل د لارې د الله نه تاسو به وایې دا لیونیانو پاګلانو ځکه دا خبره نه منله وایي نه مړه ده په دنیا په کاروبار کې تې هوښیار نو وکانو مستبصرین او دوی هوښیار دا یو وقارون رایات کې قارون و فرعون فرعون قارون هغه د موسی علیه السلام د قوم غټ سرمایه دار او فرعون و هامان او هامان دی وزیرو څنګه چې د الله گرفت راغی نو خلاص شو قارون سره د خپل کور په ځمکه باندې الله دننه نه کړو او فرعون او قارون الله پاک په دریاب کې غرق نه کړو ولقد جاءهم موسى راتلل کړي و هغوی ته موسی علیه السلام بالبینات په دلایلو واضحو سره فاستکبروا هغوی تکبر او لوی وکړه فی الارض په ځمکه د مصر کې وما كانوا سابقين او نو واغوی خلاصی دون کی فکلن دا هر یو اخذنا بذنبه منگا اونی و پخپل گونا فمن هم من بازی دا غوینا هغسوکو ارسلنا علیهم چه منگ رو لیگ پاغوی بانده حاسبا تیز باد دا سی باد چه دا کانی ورول لکا عادیانو بانده اللہ پاک عذاب راوست ومنهم بعض داغوی نه من هغه څوک و اخذت حسیحتو چې اونی واغی له چغې د وره نه په حضرت جبریل چغه وویسته لکه د شعیب علیه السلام قوم ومنهم من او بعض داغوی نه هغه څوک و خسفنه به الارض چې موږ دننه کړه هغه په ځمکه لکه قارون ومنهم من او باسی دا غوین هاغ سوکو اغرقنا چی منگ غرکلو لکا فرعون وما کان الله لیظلمهم او ندی الله ظلم کون کی دا غوی سرا ندی الله ظلم کون کی دا غوی سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن اغوی دخبلو زانونو سرا ظلم کو بیا مسئله دا نفی دا شرک الک مالک دا خیر او دا شر یو اللہ گنی الله نه د خیر تمی کوي الله نه د شر یره کوي د الله په مقابله کې ځان لپاره مالکان د خیر او د شر چې نورو ګرځوي دا بیکار دي. مثل الذین اتخذوا مثال د هغې خلکو چې هغوی نیولی دي من دون الله بغیر د الله نه د خپلو ځانونو دپاره اولیاء کارسازو چې دا به زمون کارونه جوړی د الله په مقابله کې نو د الله په مقابله کې د نورو مخلوق نه تمه کول دغه لات تی او منات تی او بل لی او بل لی د هغې نه تمه کې ورته ویم چې را په مدد شه. دا داسې دی که مثل الانکبوت په مثال د جوله غنی په مثال د دیوالونو کې چې وي ها اتخذت بیتا چې هغه جوړ کې کور جولاګې نه دی اغم داسې داسې تارونه مارونه تو را تو کې کور جوړ کی دن نه پکې د خوشحالۍ نه ټوپونه وی الکه څه چللی وی کور مې جوړ کړی دی الکه دا ستا څنګه کور دی خدای دې په خیر که نه د یخنۍ کې په کار راځي او نه په دغه کې راځي ګرمۍ کې اتخذت چې هغه جوړ کی بیتن کور و ان اوهن البیوت او یقینا ډیر کمزورې د کورونو نه لبیت العنکبوت هغه کور د جوله دی ما وی نه دفه د دغه کوي د یخنۍ نه د دغه لو کانو یعلمون کاش چې دا خلک پوهېدلی. استاد صاحب وی بیا هم د جوله کور هغه ته فایده رسوي او بوت او بل څه به انسان ته څه فایده ورسوي. په دې اوړي کې جوله یو لویه تنسته خوره کړې داسې په دې ګوټونو کې د شپې پکې دا ماشي راځي او دا پکې نیسي هغه ځان له خو بیا هم څه فایده دغه کوي هغه د رزق کار خو ځان له روان کړی دی. ان الله یعلمو بیا دی یقینا الله عالم دی ما په هغې یدعونه چې دوی عبادت کوي من دونه بغیر د الله نه من شیئن د یو شي چا کاڼي راغشتي دي بوتان چا ونې راغشتي دي چا بل شی راغستی او د هغې عبادت کوي وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالبه دی په خپلو حکومت کې خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې. وتلک الامثال او دقه مثالونه چې دا اوس بیان شو نضربها للناس موږ بیانو دپاره د خلکو خو په دې مثالونو هر څوک نه پوهیږي وما یعقلها او ځان به پوی نه کي په دې مثالونو الا العالمون مگر پوی خلک. خلق د الله پاک د توحید دلیل خلق الله السماوات الله پیدا کړی دی اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په حق ان فی ذلک یقینا په دغې کې تسلیمه پوهیږي لآیتا لویه نښه ده د الله د قدرتونو للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. دا شلمه سپاره و خلاصه شوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعوك يا الله تزمد رضاشي يا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکي يا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکي. رب زمون حالات درست کي يا الله زمون ظاهري او باطني حالات درست کي. رب خپل توفیق زمنګ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب پوی زمنګ نصیب وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې صحیح پوی کې خدای دا کوم حدیث او کتاب مې شروع کړی دی رب دا موږ ته آسان کې. رب د قران او د حدیث اتباع زمنګ نصیب وګرځي. رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې مراکې زمنګ تعلق دارانو ته بچو ته د کور خلکو ته د دې خیر برکت ورکړي. رب د دې خیر برکت موږ له قبر کې مراکې پر ورځ د قیامت مراکې. خپلو ملګرو ته هم په اخلاص دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زموږ الله په خپلو بچو باندې په خپلو کشرانو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان سره زموږ الله ورکړي. سره زمون الله تعالی د هر قسم پریشانو حادثونو حفاظت وکي. بیمارانو تم دعاګانو کې چې د اهل اسلام سونه بیماران دي الله ورته صحت ورکي. خاص کر ملګری بیماران دي د ملګرو کورونو کې بیماران دي غوی ته دعاګانو کې زنی ملګری دا غوی بچی په سفر باندې دي غوی ته دعاګانو کې چې الله پاک کامیاب او خوشحال تل توساتی به خوش کامیاب خپل وطن تراولی. دی بازار خلکو دی قوم هم دعا کې چې الله د دین سره محبت پیدا کړي د قران مجید صحبت الله نصیب وګرځي. ولو ملګرو ته ډېر دعاګانې وکړه. دا زموږ د دې درس ملګري ډېر قدر کوي. الله دې په دنیا او آخرت کې د دې قدر وکړي. وصلی الله علیه.